sorra ple de petxines i animals. Intento incorporar-me, les cames em fan mal. Aixeco la mirada quan per fi ja sóc a dalt. Aquí no hi ha ningú, crec que estic ben sol. Sentir un soroll, fa un fred que pela i començo a tenir por. SOS, senyals de fum, he estat víctima d'un naufragi, naufragi. Em torno boig a poc a poc, naufragi, naufragi. Rescateu-me d'aquell lloc, naufragi, naufragi. Em torno boig a poc a poc, naufragi. Que lloc.